او کچری تاسو مخکی د لاس ورولونا خزل طلاق ورکړو او مہر ورلا مقرر کړي وو نو په دې مسله کې با نیم مہر ورکوي. دا بیل خبر ده چې خزا د نرمۍ سلوک وکړي او مہر وانخلی، یا هغه سړی چې دا غسرا د نکاح واک اختیار دی هغه د نرمۍ نه کار واخلي او پوره مہر ورکړي، او چې تاسو یعنی سړی د نرمۍ نه کار واخلي نو دا د تقوا سره ډیره مناسبه ده. پخپلو معاملاتو کې سخاوت ماهر وای، ستاسو هر کار الله ویني.